בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות עבודת אלילים הלכה א'. על כל העבירות שבתורה יעבור ואל ייהרג, חוץ מעבודת אלילים וגילוי עריות ושפיכות דמים. ובפרהסיה, בפני עשרה מישראל, חייב להיהרג ולא לעבור, אם מעק ומכוון להעבירו על דת. ואפילו הערקתא דמסנה, וכן בשעת הגזרה וכו', עיין בשולחן אורך. א', על פי המאמר תקעו ג' המדבר מתוכחה, ליקוט חלק ב', המובא לאל בהלכות מאכלי עקום הלכה ב', עיין שם מה שכתב רבנו ז"ל שעיקר התפילה הוא רחמים ותחנונים, ועיקר הרחמים תלוי בדעת וכו'. ולפעמים כשהסתרא אחרא יונקת מן הרחמונוס, אזי נפגם הרחמונוס והדעת ונעשה אכזריות, ואזי מתגבר תאוות ניאוף חס ושלום, ואזי התפילה בבחינת דין, ואזי צריכין בעל כוח גדול שיתפלל תפילה בבחינת דין, כמו פנחס בעת שהיה מעשה זמרי, כמו שכתוב היעמוד פנחס ביפלל וכו'. ועל ידי התפילה של הבעל כוח שהוא בבחינת דין, על ידי זה הסתרא אחרא מקיאה כל מה שבלעה מן הקדושה. כי זאת התפילה היא עומדת לו בצווארו בבית הבליעה שלו וכו'. עיין שם כל זה היטב. ועל ידי זה זוכין לבחינות המבוארים שם, עד שזוכין לבחינת הכל כל יעקב שהוא מכניע עקב עשיו, בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו וכו', עיין שם ודוק. ב' וזה עניין מסירת נפש על קידוש השם, שאסור למסור נפשו להריגה ממש על כל העבירות שבתורה, חוץ משלושה הנ"ל. כי כל התורה כולה היא בחינת רחמים וחיים, כמו שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך, וכמו שכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה וכו'. ועיקר התורה ניתנה בשביל לזכות לחיים ולהעביר סיטרא דמותא, לתקן חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, שעל ידי זה הביא מיתה לעולם. כי התורה היא בחינת חיים כנ"ל. ועל כן כל התורה כולה נדחית בשביל החיים. כי התורה ניתנה לחיים ולא למוות, כמו שכתוב וחי בהם ולא שימות בהם. כי עיקר התורה ניתנה בשביל החיים להעביר ולהכניע סיטרא דמותא כנ"ל. וזה בחינת תפילה, בבחינת רחמים, שהוא בחינת דעת. כי עיקר הרחמים תלוי בדעת כנ"ל. כי התפילה היא בבחינת מסירת נפש, כמו שכתוב, אליך השם נפשי אשא. כי צריכים להתפלל במסירת נפש, כמובא בספרים. וכן כל המצוות צריכים לעשות במסירת נפש. והמסירת נפש של כל מצווה ומצווה זה בחינת תפילה, שהוא בחינת דבקות בבחינת מסירת נפש, בחינת אליך השם נפשי אשא כנ"ל. אבל התפילה שהיא בחינת מסירת נפש, וכן מסירת נפש של כל מצווה ומצווה, צריך להיות בבחינת והחיות רצו ושוב, שהוא בחינת רחמים ודעת, בחינת חיים וחסד, כדי להישאר בחיים ולא למות חס ושולם, שהוא בחינת דין. כי רצו דה נוריאל, ושוב דה מתת שר הפנים. נוריאל זה בחינת דין, בחינת נור דלוק, מתת שר הפנים, ראשי תיבות משה, זה בחינת רחמים ודעת. כמובן בדברי רבנו זה על מקום אחר, סימן י' ג'. נמצא שעיקר הרחמים הוא כשהוא בבחינת רצו ושוב. דהיינו שחוזר מדבקותו וממסירת נפשו להשם, אל הגוף, שזה בחינת ושוב שהוא בחינת רחמים כנ"ל. כי הרחמים והדעת הוא בחינת חיים, כמו שכתוב, חיים וחסד וכו', וכמו שכתוב, החוכמה תחיה. כי עיקר הרחמים הוא כשנמשך הרחמנות לתוך בחינת הדין, להמתיק כל הדינים. זהו עיקר בחינת הרחמים והדעת. וזהו בחינת חיים, דהיינו חיבור הנשמה והגוף. כי הנשמה הוא הדעת והרחמים, והגוף הוא בחינת דין וכסילות. וכשמתחבר הנשמה עם הגוף, שזה בחינת חיים, אז הנשמה מחיה את הגוף, דיינו שהנשמה שהיא הדעת והרחמים היא ממתקת את הגוף שהוא בחינת דין. ואז יש חיות להגוף גם כן על ידי הרחמים שהיא הנשמה מחוברת בו, שהיא ממתקת את הגוף גם כן ומהפכת אותו לרחמים, וזה עיקר החיים כנל. אבל כשהנשמה מסתלקת חס ושלום, אזי נשאר הגוף בבחינת דין שהוא בחינת מיטה. וזהו בחינת מה שכתוב בזוהר הנ"ל, רצו דן אוריאל, היינו דין, ושוב דם התת, היינו רחמים כנל. כי כשהוא בבחינת רצו שמוסר נפשו להשם, אזי הוא בבחינת דין. כי כשהנפש עולה להשם, אזי נשאר הגוף בבחינת דין ומיטה כנל. אבל כשהוא בבחינת ושוב, זהו בחינת רחמים. כי כשחוזרת הנשמה אל הגוף, אזי נמשך רחמים וחיים להמתיק הדין שהוא סיטרא דגופא. וזהו עיקר הרחמים, כשנמשך הרחמים להמתיק הדין כנל. ועל כן אנו צריכים שיהיה כל עבודתנו ומסירת נפשנו להשם בבחינת והחיות רצו ושוב. דהיינו להעלות הנפש להשם, להמשיך משם רחמים וחיים. ואחר כך לחזור אל הגוף כדי להחיות הגוף ולהמתיקו כנל. כי זה עיקר הרחמים והחיים להמשיך החיים ממקור החיים אל העולמות התחתונים שהם בחינת גוף. כי השם יתברך רוצה בעבודתנו, כמו שאומרים, בהביא את התהילה מגושי עפר, מקורצי חומר וכו'. ואינו חפץ בביטול העולם חס ושלום. וכשהתפילה והמסירת נפש של כל המצוות הוא בבחינה זו, בבחינת רצו ושוב, זה בחינת תפילה בבחינת רחמים ודעת, שהוא בחינת חיים וכנל. ועל כן, אנו מצווים על כל העבירות שבתורה יעבור ואל יהרג. כי התורה נדחית מפני החיים, כמו שכתוב, וחי בהם ולא שימות בהם. כי עיקר התורה ניתנה בשביל החיים, כדי שעל ידי התורה והמצוות יהיה נמשך חיים ודעת לתוך הגוף שהוא בחינת דין, להמתיק כל הדינים כנל. אבל על שלוש עבירות שהן גילוי עריות ועבודה זרה ושפיכות דמים, הוא צריך להרג ולא לעבור. כי כל אלו השלוש עבירות הן בחינת תאוות ניוף גם התפילה. וכמובן בתיקונים, שאלו השלוש עבירות הן מבחינת כבד, מרת, חול. והם כולם כלולים בתאוות ניוף, כמו שמבאר אותם שם בתיקונים בפירוש שאין שם. וכן מבואר בכמה מקומות. כי עבוד הזור וניוף הם בחינה אחת, בבחינת וסוד אחר על תגל. ומנדגל לעריין, אך יהיו מתגל לבין אינון עריין, דהינון אלוהים אחרים. וכמו שאמר רבנו זה על סימן למדבב. וכן שפיכות דמים הוא גם כן פגם ניוף. כי מי שפוגם בברית הוא כשופך דמים, כמו שאמרו רבותינו זל, כל המוציא זרע לבטלה הוא כשופך דמים. וכן מי שאינו עוסק בפריה ורביה, שהוא גם כן בחינת פגם הברית, הוא גם כן שופך דמים, כמו שאמרו רבותינו זל. נמצא שפגם הברית הוא בחינת שלוש עבירות הנ"ל, שהן בחינת כבד, מרת, חול. שהן בחינת קטרוגין דשלוש תפילות, שהן בחינת מוח, לב, ריאה, כמובן בתיקונים. כי שלוש תפילות הן בחינת שלושה מויכין, שלושה מיני רחמונס, ושלוש עבירות הנ"ל הן בחינת פגם ניוף, שהוא בחינת פגם השלושה מויכין, פגם השלושה מיני רחמונס, שהוא פגם השלוש תפילות, כנ"ל. ועל כן כנגד אלו השלוש עבירות חס ושלום צריכים למסור נפשו ממש, למות על קידוש השם. כי כשיש חס ושלום תאוות ניוף, ואזי התפילה בבחינת דין וכו', אזי צריכים בעל כוח שיתפלל תפילה בבחינת דין, והתפילה הזאת עומדת לו בצברו וכו' כנ"ל. וזה בחינת מסירת נפש למיטה ממש בשביל שלוש עבירות הנ"ל. כי כשמתגברין אלו השלוש עבירות חס ושלום שהן בחינת פגם ניוף כנ"ל, אזי צריכים להתפלל די כתפילה בבחינת דין. וצריכים לזה בעל כוח גדול כנ"ל. וזה בחינת מסירת נפש למיטה ממש, שזה בחינת תפילה בבחינת דין, שזה בחינת רצו לבד בלי ושוב. כי כשמוסר נפשו ממש למיטה, בבחינת רצו לבד, אזי הוא בחינת דין. כי כשהנשמה עולה למעלה נשאר הגוף מת בבחינת דין, ואזי הסיטרא אחרא רוצה לבלוע אותו הגוף מת. כי אחיזתו הוא רק בבחינת מיטה כידוע. אבל זה הגוף מת של זה הקדוש שמסר נפשו על קידוש השם, הוא עומד לו להסית רעך בצברו בבית הבליה שלו, עד שהוא מוכרח ליתן הקאות להקיא כל הקדושות שבלה, בבחינת חיל בלה ויקיינו, כמבואר שם במאמר הנ"ל לעניין תפילה בבחינת דין של הבעל כוח. כמו כן ממש, זה הקדוש שמסר נפשו על קידוש השם בשביל שלוש עבירות הנ"ל, גופו הנפטר בקדושה הוא עומד לו בצברו בבית הבליה שלו, עד שמוכרח להקיא כל מה שבלה. כי מסירת נפש למיטה ממש על קידוש השם, הוא בחינת תפילה בבחינת דין, בבחינת רצו לבד כנ"ל. ועל ידי זה בעצמו שמוסר נפשו על קידוש השם, הוא בחינת בעל כוח, בבחינת גיבורי כוח עושה דברו וכו'. ועל כן על ידי מסירת נפשו של זה הקדוש, שהוא בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, על ידי זה הוא מוציא כל הקדושות מהסתרא אחרא שבלעה אותם. וזה שמובא בכתבי האריז"ל שעיקר עליית ניצוצי הקדושה הוא על ידי 10 הרוגי מלכות. כי על ידי המסירת נפש על קידוש השם של 10 הרוגי מלכות, שהוא בחינת תפילה בבחינת דין, על ידי זה גופם הקדוש שנשאר בבחינת דין אחר הסתלקות הנפש על קידוש השם, עמדה להסית רעך בצברה בבית הבליעה שלה, עד שהיא מוכרחת להקיא כל הניצוצות שבלעה מן הקדושה. ועד היום בכל עת שאנו מזכירים כוח 10 הרוגי מלכות, אנו מוציאים הקדושה מהסתרא אחרא, והכל על ידי בחינה הנ"ל. וזה בחינת מה שכתוב בזוהר, שהגוף של 10 הרוגי מלכות נמסר לסתרא אחרא למלכי האומות, והנשמה עלתה למעלה. כמו שנאמר בפרשת ויקרא בסוד הקורבן, כולה סליק לאט ראיין שם. והדובר תמוע לכאורה. איך שייך שגופם הקדושים של הצדיקים נוראים כאלו יהיה נמסר לסתרא אחרא חס ושלום? אך על פי הנ"ל מבואר היטב על נכון, שהגופים שלהם נמסר לסתרא אחרא, היינו שהגופים שלהם נמסרו בכוונה לסתרא אחרא שתבלע אותם. בבחינת ואשלך לפני פרעה יהי לתנין, הנאמר שם בדברי רבנו ז"ל. כי על ידי זה שנמסרו גופיהם לסתרא אחרא לבולעם, על ידי זה עמדו להסתרא אחרא בצווארו, בבית הבליעה שלו, ועל ידי זה היא מקיאה כל הקדושות שבלעה כנ"ל, עיין שם היטב במאמר הנ"ל. וזהו בחינה של כל הקדושים כנ"ל. ועל כן די כעל שלוש עבירות אלו צריכים למות על קידוש השם, כי הם בחינת תאוות ניוף. וכשיש תאוות ניוף, אז צריכים תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא בחינת מסירת נפש למיטה ממש על קידוש השם כנ"ל. ג. וכן כשהעקום מכוון להעבירו על דת, והוא בפרעסיה ובשעת הגזרה, עזה יארג ואל יעבור אפילו הערקתא דמסנה. כי כשהעקום מכוון להעבירו על דת, אזי הוא שעת מלחמה, וצריכים ללחום עמהם לנצחם. ועיקר המלחמה הוא על ידי בחינת תפילה ובחינת דין, שעל ידי זה מוציאים מהם כל הקדושות שבלעו ומכניעים אותם. ועל כן צריכים למסור נפשו על קידוש השם להרג, שזו בחינת תפילה בבחינת דין כנ"ל. ועל ידי זה מכניעים אותם כנ"ל, כי עיקר חיותם והתגברותם הוא כשיונקים מן הקדושה שבלעו. אבל כשמוציאים מהם הקדושה שבלעו, אזי נכנעים. כי באמת אין להם שום ממשלה עלינו להעביר אותנו על דת חס ושולם. כי אפילו עכשיו בגלות, שנתן להם השם יתברך ממשלה עלינו, ומסר אותנו תחת ממשלתם, אין להם שליטה עלינו כי אם בגופנו, אבל לא בנשמותינו חס ושולם. כי יניקת הסתרא אחרא והעקום רק מבחינת דין, שהוא סתרא דגופא. ועל כן אין להם ממשלה כי אם על הגופים לבד ולא על הנשמות, שהם מבחינת רחמים וחיים, כי משם אין להם יניקה כלל. ועל כן אין להם שום כוח מצד עיקר ממשלתם, למשול עלינו חס ושולם בדבר נוגע כנגד דת תורתנו הקדושה שהוא סתרא דנשמתא. כי עיקר חיות ומזון הנשמה הוא מצוות התורה הקדושה. כי בבחינת הנשמה שהוא בחינת התורה, בחינת דת, בחינת רחמים, שם אין להם שום יניקה. כי עיקר יניקתם בבחינת דין שהוא סתרא דגופא כנ"ל. כי זה כלל שאין להם שום כוח להתגבר על הקדושה חס ושולם, כי הם כשיונקים משם חס ושולם. ומאחר שאין להם יניקה מבחינת רחמים, מבחינת דעת, מבחינת התורה, מבחינת הנשמה, על כן אין להם שום כוח להתגבר כנגד הדעת, לבטל חס ושולם שום דבר מהתורה הקדושה. וזה שאמר חנניה, מישאל ועזריה לנבוכדנצר, מלכה נבוכדנצר, ואמרו רבותינו ז"ל, אם מלכה וכו', אלא למיסים וארנוניות אנט מלכה עלינו. אבל כנגד התירה, את נבוכדנצר, אנט וחל בשווין. כי באמת אין לו שום ממשלה רק בהגופים, ניתן להם מס וכיוצא. אבל בדת תורתנו, הוא וחל בשווין, כי אין לו שום ממשלה עלינו בזה, כנ"ל. וכמו שכתוב, אני פי מלך שמור, ועל דברת שבועת אלוקים, כמו שפרש רשי שם, עיין שם. ועל כן כשהעקום מתגברים עלינו חס ושולם, ורוצים להעבירנו על דת חס ושולם, זה סימן שהתגברה הסיטרה אחרא וינקה מבחינת הרחמים והדעת, שהוא בחינת התורה, הסיטרה דנשמתם. אשר על ידי זה התגברו עלינו בדת תורתנו, ורוצים להעבירנו על דת חס ושולם. כי בלא זה, היינו אם לא היה להם יניקה מבחינת הרחמים וכו', לא היו מתגברים על זה להעביר על דת. כי עיקר התגברות על הקדושה הוא רק שיש להם יניקה משם כנ"ל. נמצא, כשהעקום רוצים להעביר ישראל על דת חס ושולם, אזי יש להם יניקה מן הרחמונוס. וכשיש להם יניקה מן הרחמונוס, אזי צריכים להתפלל תפילה בבחינת דין, כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן צריכים להרג ולא לעבור, שזו בחינת תפילה בבחינת דין כנ"ל. שעל ידי זה מוציאים מהם כל הקדושות והניצוצות שבלעו, אשר על ידי זה התגברו עלינו עד שרצו להעבירנו על דעת כנ"ל. ועל ידי מסירת נפש למיתה ממש, שהיא בחינת תפילה ובחינת דין, על ידי זה מוציאים מהם כל החיות והקדושה שבלעו וכנ"ל. כי מיניהו ואבא לייזיל בנרגה. כמו שאמרו אבותינו זה אצל בלעם, הוא תפס אומנותם, כי אין כוח לישראל אלא בפה וכו'. על כן תפסו אומנותו והרגו אותו בחרב. כי ישראל אין להם כוח אלא בפה, דיינו תפילה שהוא בחינת רחמים ותחנונים. ועקום עיקר כוחם על ידי חרב שהוא בחינת דין. ובלעם היה לו יניקה מן הדעת כמובן, והיה רוצה לנוק מן הרחמים בחינת תפילה, ועל ידי זה היה רוצה להתגבר על ישראל בתאוות ניוף חס ושולם, כמו שכתוב, הן אינה היו לבני ישראל בדבר בלעם וכו'. כי עיקר התגברות תאווה זו הוא על ידי שהם יונקים מן הרחמונוס חס ושולם כנ"ל. ועל כן באו ישראל עליו על ידי בחינת דין, כי הכנעת בלעם, דהיינו תאוות ניוף חס ושלום, היה על ידי פנחס שהתפלל תפילה בבחינת דין כנ"ל. ועל כן גם בגשמיאס הרג פנחס את בלעם בחרב, כמו שכתוב, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב, ואמרו רבותינו ז"ל שפנחס הרגו. כי פנחס הכניע אותו תחילה על ידי התפילה בבחינת דין שהתפלל, בבחינת ויעמוד פנחס ויפלל, שעל ידי זה הוציא כל הקדושה מהסטרה אחרא, שזהו בחינת הכנעתה. ואזי נכנע בלעם בשורשו, ואחר כך הכניעו אותו לגמרי גם למטה, והרגו בחרב ממש, הוא בחינת דין, כי עיקר הכנעתו על ידי זה כנ"ל. כי עיקר התגברותו עלינו חס ושולם, וכשהם יונקים מן הרחמים, שהוא סיטרה דילן כנ"ל. על ידי זה אנו צריכים לבוא עליהם על ידי בחינת דין, שהוא סיטרה דידהו. היינו על ידי תפילה בבחינת דין, שהוא בחינת חרב פיפיות, שעל ידי זה מוציאים כל הקדושות מהם ומכניעים אותם כנ"ל. וזה בחינת רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגויים וכו'. כי על ידי תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא בחינת חרב פיפיות, על ידי זה מכניעים אותם ועושים בהם נקמה. כי מוציאים כל הקדושה מהם כנ"ל. ועל כן בכל עת שהם מתגברים ורוצים להעביר על דת חס ושלום, שזהו על ידי שהם יונקים מן הרחמים כנ"ל, על כן צריכים להרג ולא לעבור, שזהו בחינת תפילה בבחינת דין, ועל ידי זה מכניעים אותם כנ"ל. ד. וזהו שדקדקו רבותינו ז"ל ואמרו, בשעת הגזרה אפילו הערקת דמיסן יהרג ואל יעבור. ותפסו לדוגמה ארקתא דמסנא דאיקא. כי זה עיקר בחינת מסירת נפש, בשביל לתקן בחינת ארקתא דמסנא, היינו בחינת רגלין. היינו להכניע עקב עשיו בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו. שזה נעשה על ידי מסירת נפש להריגה ממש על קידוש השם, שהוא בחינת תפילה בבחינת דין. אשר על ידי זה זוכין לבחינת הכל הנ"ל, בבחינת הכל כל יעקב, שהוא מכניע עקב עשיו כנ"ל. כי עיקר אחיזת עקב עשיו שהוא זוהמת הנחש הוא על ידי מזונא דגופא כמבואר שם. היינו על ידי פגם אכילת אדם הראשון מעץ הדעת שמשם יניקת עשיו כמובא. בחינת ואתה תשופנו עקב. ועל ידי פגם עץ הדעת נעשה בחינת כותנות חור. והיית בתיקונים תיקון ונחת. עיין שם בתיקונים תמצא מבואר כל זה. דאינון עריות תלת קליפין, עליו יתמר ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור וכו'. ובגינדה תקינו תלת צלוטין לארבע תלת קליפין וכו', דעליו יתמר מייפו פעמייך בנעלים וכו'. ועל אילן שלוש קליפין יתמר של נעליך מעל רגליך וכו'. וכד התפשטת מהם, אזי יתמר מייפו פעמייך בנעלים שהם שלוש רגלים וכו', עיין שם. היינו, כשיש יניקה לה שלוש קליפות שהן בחינת שלוש עבירות הנ"ל שכלולים בתאוות ניוף, אזי הוא בחינת של נעליך וכו'. כי עיקר יניקתם הוא על ידי פגם עץ הדעת, שעל ידי זה גרם להם יניקה מן הדעת והרחמונוס, שעל ידי זה מתגברים שלוש קליפות הנ"ל שהן בחינת תאוות ניוף כנ"ל, שהוא בחינת פגם התפילה כנ"ל. ואזי הוא בחינת של נעליך, היינו פגם כותנות האור, שנעשה על ידי חטא העגל. אבל כשמתפשטת מהם, ואזי נתקנין ונזדקחין כותנות אור, אזי הוא בחינת מייפו פעמייך בנעלים, שהוא בחינת שלוש רגלים, שהם כנגד שלוש תפילות, שהם בחינת אברהם, יצחק ויעקב, בחינת שלוש רגלים. ועל כן אנו צריכים להיות בדלים מן העקום, אפילו בלבישת המנעלים. כי מנעלים שלהם הוא מבחינת פגם כותנות אור, אשר על זה נאמר של נעליך וכו'. ומנעלים שלנו של הקדושה הוא בבחינת תיקון והזדקחות כותנות אור, בבחינת מייפו פעמייך בנעלים. ועל כן יש אצלנו כמה דינים בלבישת המנעלים, כי אנו צריכים ללבוש המנעלים על פי התורה הקדושה, כדי לתקן ולזכך בחינת כותנות אור. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, כי תפילין כך מנעלים. כי עיקר תיקון המנעלים שהם בחינת רגלין, בחינת עקב, הוא על ידי המשכת המויכין. דהיינו כשהמויכין בשלמות ואז נמשך הערת המויכין גם להרגלין. אז נתקנין הרגלין, ואזי עולין גם הרגלין מהקליפה. ואזי נכנע עקב עשיו על ידי שנתקנו העקביים והרגלין דקדושה על ידי הערת המויכין שנמשך עליהם. כי זה ידוע שעיקר התיקון הוא על ידי המשכת המויכין. וזה בחינת כי תפילין כך מנעלים. כי אנו צריכים ללבוש המנעלים בבחינת תפילין מויכין. לתקן ולהעלות הרגלין על ידי בחינת המויכין כנ"ל. וכשממשיכין המויכין להרגלין, להעלותם ולתקנם, אזי נכנע עקב עשיו כנ"ל. וכל זה נעשה על ידי התפילה בבחינת דין, שהוא בחינת מסירת נפש על קידוש השם. שעל ידי זה המויכין בשלמות, וזוכין לבחינת כל הנ"ל, בחינת יעקב, שעל ידי זה נכנע עקב עשיו כנ"ל. כי נעשה מעקב יעקב, על ידי שמאירין המויכין שהם בחינת יוד להעקב, ואזי נעשה מעקב יעקב, שעל ידו עיקר הכנעת עקב עשיו בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו כנ"ל. וכמו שכתוב בתיקונים, וכל דעה בגין דפרח יוד מן יעקב, שהוא בחינת ותקע כפי ערך יעקב וכוליין שם בתיקונים. היינו, כד פרח יוד מיעקב חס ושולם, ונשאר עקב, אזי נפגם חס ושלום מעקבים דקדושה, בחינת ותקע כפי ערך יעקב. ואזי שניקח חס ושולם לעקב עשיו. אבל כשחוזר את היוד של יעקב, היינו כשנמשכין המויכין שהם בחינת יוד להרגלין, ומאירין להם ומעלין אותם מהקליפות, אזי נעשה מעקב יעקב, ואזי נכנע עקב עשיו, בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו כנ"ל. וכל זה נעשה על ידי מסירת נפש על קידוש השם וכו' כנ"ל. ועל כן דקדקו רבותינו זל ואמרו, אפילו הערקת דמסנה יהרג ואל יעבור בשעת השמד. הערקת דמסנה דייקה, כי עיקר בחינת מסירת נפש על קידוש השם הוא בשביל לתקן ולזכך בחינת ערקת דמסנה בחינת כותנות אור, להכניע כבשיו על ידי בחינת יעקב, שנעשה על ידי מסירת נפש ממש כנ"ל. וזהו בחינת קידוש השם בפני עשרה מישראל, כדי לתקן ולהחזיר היוד של יעקב שפרחה על ידי חטא אדם הראשון, כמו שכתוב שם בתיקונים. ועל ידי מסירת נפש על קידוש השם ניתקנין המויכין וחוזרת היוד כנ"ל. ועל כן עיקר קידוש השם הוא בפני עשרה מישראל כנ"ל, וכן עיקר שלמות התפילה הוא בעשרה. ואז אומרים קדושה, כל זה כדי לתקן יוד הנ"ל, היינו היוד של יעקב וכו' כנ"ל. ועל כן נקרא מסירת נפש קידוש השם, כי אין השם מלא עד שימחה זכר המולק. ועל ידי מסירת נפש ממש, שהוא בחינת תפילה בבחינת דין, נכנע ונמחה בחינת המולק שהוא תאוות הגוף, כמו שמבואר שם. ועל כן הוא קידוש השם, כי נתגדל ונתקדש שמו יתברך על ידי מחיית המולק שנעשה על ידי מסירת נפש כנ"ל, כי עיקר קידוש השם הוא כשנמחה זכר המולק כנ"ל. ו. שייך לאל, על כל עבירה שבתורה יעבור ואל יהרג. כי הדבקות והמסירת נפש להשם צריך להיות בבחינת רצו ושוב, בבחינת חיים ורחמים. כי השם יתברך רוצה ביישוב העולם וכו'. וזה בחינת פגם נדב ואביהו שיצאו חוץ להגבול, שמסרו נפשם להשם יותר מהראוי, בבחינת רצו לבד, כמו שכתוב, בקרובתם לפני השם וימותו. כי באמת מסרו נפשם על קידוש השם, כמו שכתוב, בקרובה יקדש. אבל אף על פי כן פגמו בזה בעצמו, כי אסור למסור נפשו למיטה ממש אפילו על קידוש השם שלא בשעת הצורך, וכפי המבואר בשולחן אורך כנ"ל. וזהו בעצמו הפגם שאמרו רבותינו ז"ל, ובגינדלה התנסיבו, כי לא עסקו ביישוב העולם. וזהו גם כן מבחינת פגם הברית כמובן. ועל כן נכשלו גם כן בזה שמסרו נפשם על קידוש השם שלא בשעת הצורך, שזהו בחינת תפילה בבחינת דין. ועל כן היה תיקון על ידי פנחס, כי פנחס זכה לנשמת נדב ואביהו בעת שכינה על מעשה זמרי כמובן. כי פנחס התפלל תפילה בבחינת דין בעת הצורך, שהוא בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא תיקון הברית. ובזה תיקן פגם נדב ואביהו שהתפללו תפילה בבחינת דין שלא בעת הצורך, דהיינו שמסרו נפשם ממש בחינם שלא בעת הצורך, שזו בחינת תפילה בבחינת דין כנ"ל. ופגמו בברית על ידי שלא היו נשואים. ועל כן זכה אז פנחס לנשמתם, כי הוא תיקן הפגם שלהם כנ"ל. זין. ועל כן אומרים קדושה אחר ברכת אתה גיבור, שחותמין בה מחיי המתים. כי בכל תפילה אנו ממשיכין הכוח של התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שזו בחינת אתה גיבור, בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. ועל כן מזכירין בגבורות גשמים שהם בחינת מימי הדעת שנתגלין על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, בחינת ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, שזהו בחינת רעמים, ענן, עדשף חמיה וכו'. ועל כן אז, אחר ברכת אתה גיבור, אומרים קדושה ביוד, כי על ידי התפילה בבחינת דין נמחה זכר המולק, שעל ידי זה נתקדש השם כנ"ל, שזהו בחינת מסירת נפש על קידוש השם כנ"ל. כי כל הקדושות הן בבחינת מסירת נפש על קידוש השם. וכמובן, שבכל עת שאומרים קדושה צריכים למסור נפשו על קידוש השם. ועל כן אין אומרים קדושה בפחות מעשרה, כי עיקר מסירת נפש על קידוש השם הוא בעשרה, כמו שכתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, שמשם למדו שקידוש השם בעשרה. וגם מזה הפסוק בעצמו למדו שאין אומרים קדושה בפחות מעשרה, כי הם בחינה אחת כנ"ל. ועל כן נשמחה הקדושה לברכת אתה גיבור, שאז מעוררין הכוח של התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא בחינת גבורות, בבחינת אתה גיבור. ועל כן מזכירין שם תחיית המתים, כי על ידי התפילה הנ"ל זוכין לתקן הדעת שהוא בחינת חיים כנ"ל, ולהכניע סיטרא דמותא כנ"ל. ועל כן זוכין על ידי התפילה הנ"ל להשאיר שיתאר לעתיד אחר התחייה בעת חידוש העולם, כמבואר בסוף התורה הנ"ל עיין שם, ואז אומרים קדושה וכנ"ל.